Suala la watu kucheza nitalitolea ufafanuzi kupitia vitabu kama vitatu vya kishafii, vitabu kama vitatu vya kiilmu au viwili. Hapa nimekuja na kitabu kinachoitwa Kafur Ra'a an Muharramati Allahi Wassamaa. Hiki ni kitabu kimeandikwa na Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Makki, ibn Hajar al-Makki al-Haythami, ambaye amefariki mwaka 974 Hijria. Ni mmoja katika wanawachuoni mabingwa katika madhhabi ya Shafi'i huyu bwana, na huyu ndio mwenye kitabu hiki kinachoitwa Kitabu Al-Fatawa Al-Hadithiyya. Katika vitabu vya kizamani, ukitazama hata maandishi yake ni yale maandishi ambayo yakitumika huko zamani. Huyu naye ana yake kwenye kitabu hiki na hiki kuna yake, lakini mimi nitaka nitazame leo huku kuna masuala ya kiyamu, kusimama, na humu nitazungumzia masuala ya kucheza. Na kadhalika katika tafsiri ya Imamu Al-Qurtubi, huyu ni katika wanawachuoni wa Kimalikia, katika juzuu ya 11 tutalitazama jambo hili kidogo tu. Imamu Al-Qurtubi katika tafsiri yake, kadhalika Al-Imamu Al-Haythami katika kitabu chake Kikafu Ru'a' au Ar-Ra'a', wametaja kauli ya Al-Imamu Abu Bakar At-Turtushi. Imamu huyu aliulizwa kuhusiana na watu wanaokusanyika sehemu moja wakawa wanasoma Qur'ani, kisha mwimbaji anaimba mashairi, anaimba kasida, na wakati huo huo wanapiga ngoma, yani dufu na firimbi, yani nai, kisha wanacheza. Sasa shekhe anaulizwa, je, itafaa kuhudhuria katika hadhara hiyo au la? Al-Haythami anamnukuu Al-Qurtubi. Al-Qurtubi anaelezea habari za Abu Bakar Turtushi, anasema hapa: naqala Al-Qurtubi an al-Imam Turtusi. Wamesema kwa At-Turtusi, wengine pia useme hivyo hivyo, wengine useme At-Turtushi. Annahu su'ila an qaumin fi makani yaqra'una shay'an min al-Qur'an thumma yunshidu lahum munshidun shay'an min ash-shi'ri فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشباب هل الحضور معهم حلال أم لا؟ دول لي سؤال اللي يوليزه كسويدي. فأجاب شيخ هو وكجيب وكسيما: مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تكون فانا ترجمة كدو كدو شيخ أكاديب أكاسيما كاتيكا مذهب يا مسوفي كواو كما سوفي هي نباطل ناني أبوتوفو سي كما وهابي. Swali narudia tena. Shekhe aliulizwa kuhusiana na watu wanaokusanyika sehemu moja wakasoma Qur'ani, kisha mwimbaji akaimba mashairi, kasida, pia wakapiga dufu na nai, kisha watu wakawa wacheza. Je, itafaa kuhudhuria katika hadhara hiyo au haifai, ni halali? Sheikh anajibu anasema: madhhabu saadati sufiya, katika madhehebu ya mabwana wa kisufi anna hadha, katika baadhi ya chapa imekuja hadha kama katika hii kitabu, sio kitabu kafuraa. Lakini katika kitabu, katika tafsiri ya Taba ya Qurtubi hakuna hadha. Yeye anasema tu madhhabu sufiyati batalatun wa jahalatun wa dalalatun. Katika tafsiri ya Qurtubi ameongeza kitu jahala, madhehebu ya mabwana wa kisufi. Jambo hili, ili jambo lilotajwa ni jambo la ubatili na la upotevu na ni ujinga, na ni ujinga. Wa mal islamu illa kitabu Allahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Haukuwa uislamu isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallama. Katika tafsiri ya Qurtubi imekuja wa sunnatu rasulihi, pasi na kusema wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kisha akasema, akahama, akasema wa amma raqsu wa tawajudu fa awwalu man ahdatha bihi ashabu samiri. Anasema ama kucheza, mtu akawa cheza kwelikweli, akazana mpaka jasho la mwagika, akasega kanzu kitiabu mathalan, cheza kwelikweli mpaka akapandisha midadi akawa jitambui, mwingine akaanguka na anapepewa, pingine kazimia tayari, huyo midadi umempanda. Atawajud, sio? Anasema watu wa kwanza waliolizusha hilo ni wafuasi wa Samiri. Samiri ni yule aliyezua, aliyebuni mwanandama kwa Bani Israeli wakati Musa amekwenda kwenye miqati. Huku nyuma akamwacha ndugu yake Harun na wana wa Israeli. Yeye akatengeneza ijlan jasadan lahu khuwar. Akawatengenezea, akawaambia hadha ilahukum wa ilahu Musa. Huyu ndiye mwabudiwa wenu, huyu na ndiye mwabudiwa wa Musa. Musa amesahau tu. Wale wakaanza kutifuka, kwa wanacheza Mungu, Mungu wazunguka pale. Mazezeta yale. Wana wa Israeli. Kwa wacheza watifuka kabisa kama huyu ndio Mungu wao. Sasa ukichalgo. Haruna kia anavyoambia wapi? Haelewi. Jamaa wako wanaabudu mzimu yule, wanaabudu ng'ombe yule. Sasa hawa ndio watu wa mwanzo waliozusha dini ya kucheza. Tafsiri al-Qurtubi, kitabu vile vile kikafu ruaya al-imamu Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, hawa ndio waeleza mambo haya. Kisha anaendelea anasema lamma takhadha lahum ijlan jasadan lahu khuwarun qamu yarqusuna hawalaihi wa yatawajadun. Anasema ni pale walipotengeneza ndama mwenye kuunguruma, mwenye umunguruma yule, wakaanza kucheza kando kando yake, na huku kucheza kando kando yake na huku wanapandisha midadi. Anasema fahuwa dinul kufari wa ubadul ijli, fahuwa dinul kufari wa ubadul ijli, ni dini ya makafiri. Huko kucheza huko na kupandisha midadi ni dini ya makafiri wenye kuabudu ndama. Tumefahamu? Kisha akaendelea wa innama kana majlisu nabii sallallahu alaihi wasallam, akaendelea hivyo. Lakini kabla ya hapo, katika tafsiri ya Qurtubi kwa tofauti anasema wa ammal qadibu fa awwalu man ittakhadhahu az-zanadiqa, ama ile ngoma sasa tukupiga ukapiga marimba yale. Anasema watu wa kwanza kabisa waliozusha jambo hili ni mazandiki, ni watu walioingia katika Uislamu kwa lengo la kuchimba ndani Uislamu na kuubomoa, watu zanadika, tofauti na wanafik. Hawa wamekuja kwa ajili ya kuvunja Uislamu, na ndio maana hata ukisoma historia ya Maulid kule Misri, kuna kipindi yalidhoofika ikawa hayasomi, wakati wa Faransa walipokuwa wameingia kule, wakawafuata wale wakubwa, kwa nini nyinyi msomi Maulid? Ah, uwezo si nini? Wakatoa pesa, someni bwana, kwa sababu wao wana malengo tayari. kwa sababu Al-Miqrizi mmoja alikuwa anawachuoni anaelezea mambo yalivyofika kwa hata Muhammad Rashid al-Ridha. Muhammad Rashid al-Ridha katika wanawachuoni wa karne iliyopita anaelezea, yani karne ya 1300 kuingia 1400 katika wanawachuoni wa Misri, yani karne ya 14 sasa hivi karne ya 15 Hijria, anaelezea kwamba ilikuwa msimu huo ukifika ni msimu watu kuuza pombe, vilabu na kadha na kadha. Sasa kuna masalihi fulani wale wakoloni walikuwa wakiyapata, tofauti na tunavyoambiwa kwamba maulidi yamesilimisha mamilioni ya watu. Mimi ni mdogo kiumri, lakini maulidi niliona si chini ya maulidi ya miaka 30 kwa kuyahudhuria kwa kipindi hicho, na mpaka tumeachana na mambo haya sijasikia hata siku moja kwenye maulidi kuna mtu kasilimu ashhadu ashhadu la ilaha illa Allah. Sijui kwa bara sehemu nyingine, lakini hili mimi sijaliona huko. Mtanikumbusha labda kuna ile maulidi fulani mwaka fulani pale kulisilimu watu 10, labda mtakuwa mna kumbukumbu hizo. Kwanza basi wao Uislamu watu kusilimu haya. Sasa anasema haya mambo ya kupiga midundo haya yamezushwa na zanajika, liyushghilu bihi almuslimina an kitabillahi ta'ala, ili wapate kuwashughulisha kwa midundo hiyo Waislamu kuacha kitabu cha Allah hali ya kuwa mitukuka. Watu wanajazwa kusomeshwa makasida na vitu gani na kuimba. Umehifadhi juzuu ngapi? Hamna kitu. Watoto madrasa ukifika miaka 10, 15, 20 kasida zote azijua, vipokee vyote na beti zake. Juzuu ngapi umehifadhi? Hamna kitu, najua kucheza tu. Hili lilikuwa ndio lengo lao. Sisemi kwamba madrasa ndio zafanya hivyo lakini hawa ndio lengo lao. Kwa hiyo kuna baadhi ya madaris utakuta hazifunguliwi, haziko katika nashati ile ifike mfungo 6 au mfungo 5. Sasa watu wajiandae kwa ajili ya kucheza, si zote. Haya, wa innama kana yajlisu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ma ashabi, katika nusha hii ilikuwa nayo huku ya hii nasoma kwa mujibu wa tafsiri al-Qurtubi, lakini katika kitabu cha Imam bin Hajar al-Haytham anasema wa innama kana majlisu an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ma'a ashabihi ka'annama ala ru'usihim at-tayru wal-waqaru. Anasema kwa hakika hapa na vingine alikuwa majlisi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba zake, kama na kana kwamba katika vichwa vyao kuna ndege, kwa sababu ya ule na utulivu, yani wanatulia kabisa. Lakini katika kitabu Kafuraa kumeandikwa hivyo, sema tafsiri imekuja kaannama ala ruusihim tayru min alwaqari, na hii ndio sawa sawa, kana kwamba katika vichwa vyao kuna ndege kwa sababu ya utulivu, wametulia katika majlisi, hakuna kucheza wala kutukutika. Sasa mwisho anasema hivi, anatoa nasaha shekhe, anatoa hukumu katika fatwa yake, fayambaghi lisultani wa nuwabihi an yamna'ahum min alhuduri fil masajidi wa ghayriha. Anasema inatakikana kwa mtawala na manaibu zake, wale uzara, maumara, mawaziri wale, wasimamizi, magavana wale, wanatakiwa wawazuie hawa watu kuhudhuria misikitini na sehemu nyingine. Wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdhura ma'ahum, na haiwi halali kwa yoyote yule ambaye anamwamini Allah na anayamini siku ya mwisho kuhudhuria pamoja na watu hao. Hadha madhhabu Malikin wa Abi Hanifata wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ahmad ibn Hanbal wa ghayrihim min a'immati al-muslimin wallah wa billahi tawfiq. Anasema haya ndiyo madhehebu ya Malik, ndiyo madhehebu ya Abu Hanifa, ndiyo madhehebu ya Shafi'i, ndiyo madhehebu ya Ahmad bin Hanbal, na ndiyo madhehebu na wasiokuwa hao katika wanawachuoni wa Kiislamu, na tawfiq ni ya Allah tabaraka wa taala tu. Kisha kwenye kitabu hiki Kafurraa, baada ya kunukuu maneno hayo, yeye akamalizia kwa kusema hivi: fataamalu wahfadhu, yazingatia hayo na uyahifadhi, fa innahu alhaq, kwa sababu maneno haya ndio maneno ya haki, wa ghayruhu batilun, na yasiyo kuwa hayo ni batil. Sasa huyu mwana msumari sio, amerudi kwenu sasa. Ibn Taymiyyah hakusema kwamba kucheza kwenye maulidi ndio kheri na kutokucheza ni jambo la kutukanwa, hajasema. Sayyid Muhammad ibn Sharif Sa'id al-Bid, Allah tusamehe sisi na yeye, amemzulia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kamzulia uongo. Sheikhul Islam hajasema. Kwa hiyo kwa wale wafuasi wake, wapenzi wake, wasifufurike tu wakaanza labda kutaka kutukana na kwa hivi, kwa sababu hata ya masutusi sisi tuko nayo, tuweze kutukana, lakini si katika Uislamu. Tunataka wao wajibu hizi hoja: shekhe katoa wapi? Kuna vitabu vingine ukiacha hivi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, akhrijuha, vitoeni hivyo vitabu. Sasa kama ikiwa kazuliwa, na sisi tutarudisha sasa kwenu tena. Sasa mashekhe zenu wasema mambo haya hayafai, na si kwamba hayafai tu, hii ni dini ya watu wa Samiri wenye kuabudu mwanandama, dini ya makufari. Wao wasema hivyo, tena mambo haya ni mambo ya batili, mambo ya kijinga, sio? Tena ni mambo ya upotofu, na mambo haya yameanzishwa ya kupiga ngoma na kucheza, imeanzishwa na mazanadika. Tena inatakiwa watawala wayazuie, lakini ikiwa watawala wana ule Uislamu katika nafsi zao, lakini kama ikiwa ni watawala wa mambo ya utamaduni na sanaa, vikundi vya ngoma kushajiishwa, basi hili litashajiishwa zaidi, litaendelea. Na hatusemi hivi kwamba ndo maulidi yatakufa. Ingepotea pombe, manake wazi kwa wazi wazi iko hivyo hivyo, na watu waendelea kuinywa. Lakini twasema tu msizue uongo, basi liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Mtu asija akatuambia akatutia usukuo, hata kama tukatazo taendelea hivyo hivyo. Sisi wala hatudhuriki, sisi hatudhuriki bwana, lakini msizulie uongo wanawachuoni. Kwa hiyo wanawachuoni wanasema haya ndio madhehebu ya Imamu Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad bin Hanbal. Sasa nyinyi mwafuata kina nani? Sasa sisi ndio ahlu sunna tunaofuata madhehebu nne, au nyinyi mnaofuata madhehebu ya Samiri katika kucheza? Baada katika Uislamu hilo halipo. Tafsiri ya Qurtubi hii hapa, kitabu cha al-Imamu Abu al-Abbas al-Haythami hiki hapa, tutaka hicho kitabu cha Ibn Taymiyyah aliyesema kwamba kucheza katika maulidi na katika dhikri ni mambo yanayokubalika wakadha wakadha, au ni kheri, kasema wapi? Sasa kitabu hiki kina mambo mengi, lakini wakati umekwenda na mimi nilikuwa kuzungumza kidogo tu, nukta hiyo tu. Imam Malik aliwahi kuulizwa mambo haya, aliulizwa kwamba watu wasimama wacheza, alisemaje Imam Malik? Akauliza, hao ni Waislamu? Waislamu wana akili timamu? Akasema wewe. Akacheka Imam Malik kama unavyocheka nyinyi. Hivi anaweza kufanya haya Muislamu kweli? Mtu asimama atifuka acheze? Tatosha kwa leo basi. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.